felices para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que seremos, lo que nos espera, entre la hierba, entre el verde estalla, siempre vía llamada, casi por sorpresa, siempre cenicienta la luz de la mañana. Soc l'Helena Miquel i soc les flores azules a Factor de la Fe i faig la meva part de coros i veus i melodies. Hola, soc l'Òscar Danielo de la Fe, del grup, i el que faig és escriure les cançons i una mica rebaixar. Jo soc Marc Barratxina Factos i bueno, faig la música i els arranjaments juntament amb l'Helena. Com va començar Factor de la Fe i les Flores Azules? Doncs vam començar fa 5 anys, el Marc i jo. El Marc estava fent bases, s'havia comprat un ordinador i estava començant a fer bases, i jo acabava de tornar a Londres i acabava de descobrir una mica el que era la música negra, el hip-hop, el soul, el funk, el reggae, i ell ja ho havia descobert. Llavors compartíem segell musical, perquè tocàvem a bandes de pop, compartíem un segell que es deia Rest in Silence, ell tocava amb Songstore i tocava amb Mishima, toco, i res, ens vam conèixer i vam coincidir que ens agradava molt la vertent pop i també la música negra. Llavors, bueno, hosta, jo tinc uns textos, tu tens unes bases, vam quedar a casa seva i allà és on va començar tot. Al cap d'uns 7 mesos vam fer una cançó que es deia Mare del Mar, on necessitava una veu femenina, i l'Helena, que vivia amb mi, doncs vam dir, ei, per què no tu, saps? Perquè a part tens una veu preciosa. I vam fer aquesta cançó i des de llavors ja vam decidir que seríem un trio i vam passar-nos a dir Factor de la Fe i les Flores Azules. Quin creieu que va ser el punt d'inflexió? El punt d'inflexió, que com tu dius, va ser el programa Disco Grande de Julio Ruiz. Nosaltres, de fet, no teníem el disc fet, teníem una maqueta amb 5 temes, em sembla? Sí. Amb 4 temes, i aquella maqueta, bueno, la vam anar movent, la vam moure per un concurs que vam guanyar a Canomet al Masnou, que ens va permetre obtenir un premi econòmic per poder gravar el disc, i paral·lelament aquella maqueta, bueno, es va anar movent entre gent i li va arribar a mans del Julio Ruiz per part de la Nina, que era, bueno, una amiga de l'Òscar i de l'Helena, i li va arribar la maqueta una nit en una festa d'una entrega de premis. Va arribar a casa, es va escoltar la maqueta, i quan va escoltar Mare del Poder del Mar es va quedar enamorat de la cançó. I clar, com que tenia programa i és un programa amb bastants seguidors, doncs bueno, va començar a radiar-la, a dir una mica, bueno, doncs, d'on érem, el que fèiem, aquella cançó era nostra, va ser cançó de l'any, bueno, maqueta de l'any en el seu programa, i una mica tot va començar allà a partir d'aquest tema. Contres del tema aquest, doncs, que vam estar durant molt de temps només vivint, entre cometes, d'aquell tema. Quan va sortir el disc, la gent va veure que a part d'aquell tema hi havia més coses, i bueno, i una mica la relació amb el Julio Ruiz i tot el que va comportar, doncs encara segueix una relació com de fidelitat i d'admiració mútua. A banda de la música negra, quines altres influències teniu? Jo crec que sempre hem tingut les mateixes influències, una mica, que és pues, tot tipus de música. Potser en el primer disc sí que era una mica més eclèctic a nivell de cançons, o sigui, no, estilísticament una mica un disc de singles, entre cometes, doncs una mica el hip-hop underground de Nova York, per exemple, els Beach Boys, la música soul de tota la vida, inclús, bueno, temes d'electrònica, en plan, moviments com el two-step, potser, o música anglesa underground. I en aquest segon sí que el que volíem era una mica un so, com homenatges als grups que sempre ens han agradat, i amb la incorporació de l'Helena, que el primer disc va començar a estar una mica més tard, no ens permetia, doncs, exprimir la llimona de la música coral, com pot ser el doo-wop o músiques dels anys 50. Amb aquest segon disc sí que una mica la referència més forta potser ha sigut el soul blanc, o sigui, el que és el doo-wop i, bueno, la música una mica d'església, però passada pel filtre de, del pop. Què diríeu que hi ha de nou en aquest segon disc i què és 100% Facto? La idea era fer un disc molt més lluminós, apartar-nos una mica de les cançons més fosques que havien fet en el primer disc, com Mediterráneo, Mamás, doncs fer un, enfocar-lo cap a, cap a un disc més enèrgic, no? I el que és Marca de la Casa, doncs, a part del Dale Gas, doncs el joc és que, clar, Facto de la Fe no deixa de ser aquest joc precisament de la melodia i del frasejat del rap. Facto de la Fe és això i això no tenim intenció de canviar-ho, però sobretot perquè va sortir de l'espontaneïtat, va sorgir amb Mar el Poder del Mar i després allò ens va agradar i vam seguir explotant aquesta vessant. Va a caer un chaparrón. Va a caer un chaparrón en lo más profundo de tu corazón. Dale gas. Puedes correr, puedes esconderte, puedes simular ser independiente. Dale gas s'ha convertit en un dels vostres lemes. Què voleu transmetre? Doncs el dale gas seria com una mena de come on en anglès i ho repetim molt. Bueno, hi ha molts grups que de fet ho tenen lemes, jo que sé, James Brown feia molt el get it, o sigui, i ho repetia constantment, no? I bueno, és una mena d'homenatge a la música negra, no? I de crear-te també una marca personal, el fet de dir, tenir frases que la gent relacioni directament amb el grup, no? Pot ser Dale Gas, Esto no se para, se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para. Com feu les cançons? A vegades, quasi sempre, és el Marc ens dona una base, llavors, tancant els ulls i escoltant la cançó, fas una idea del que pot ser la lletra, no? Si és una base més feliç, més rítmica, és una base que potser t'ha sentit de l'humor, doncs fas una lletra diferent. Llavors busquem els arxius de lletres i desenvolupem una idea. Clar, el Marc té carpetes de sons, de ritmes, de loops, i jo em vaig fent carpetetes a l'ordinador també de frases bones, frases tristes, frases tristament felices o... Sí. Llavors, finalment, quan ja s'ha ajuntat una mica la lletra amb la veu, es fan els arranjaments vocals de l'Helena, que els fan l'Helena i el Marc, i es busca una mica també la tornada, no? L'estribillo. Una de les crítiques que s'ha fet més a aquest segon disc vostre és que és repetitiu, monotemàtic. Què els hi diríeu? Crec que el fet de no estar englobats en cap tipus d'organització o de moviment intel·lectual fa que potser la gent es descol·loqui. Els prejudicis que poden haver-hi en el món de la música jo crec que són bastant grans, sobretot a Espanya o a Catalunya o com li vulguis dir. Crec que som un grup que només té dos discos i que, bueno, que mica en mica anem trobant una mica el nostre estil. Llavors, el que deia l'Òscar abans, si el Dale Gas potser és una marca de la casa, crec que el fet de parlar de coses properes també és una marca de la casa. Tot és criticable i crec que Facto de la Fe és molt fàcil de criticar en molts punts, precisament per la novetat. Però no crec que, o sigui, no crec que una crítica en aquest aspecte sigui negativa, sinó que crec que és positiu perquè la gent escolta el que dius. Crec que a vegades es critica el fet de que algú et faci pensar i no es critica el fet de que algú et faci passar-t'ho bé. O sigui, hi ha molts grups que és viva la festa, pa'lante, i tots els temes és venga, això com que és lúdic i és, bueno, una mica el desmelene, no comporta cap tipus de crítica. Com veieu el panorama musical de Barcelona? Jo crec que a nivell d'escena de grups està com renaixent una mica. Al final dels 90 hi va haver com un boom de bandes. En aquell moment va aparèixer tot un seguit de bandes independents que molts de nosaltres vam participar en aquell moment i que en aquell moment creiem que el millor era cantar en anglès, volíem fer gires per Europa i ens pensàvem que cantant en anglès ho faríem. I ara és com que tota aquella gent que vam formar part d'aquell moviment hem crescut, i alhora que hem crescut hem madurat i hem seguit fent música i hem madurat també musicalment, i això ens ha fet fer un canvi de mentalitat i ens hem adonat que ens hem d'expressar en la nostra llengua, sigui el castellà o el català, perquè el que crec que necessitem a Espanya i Catalunya és crear una base de bandes nacionals que facin música d'aquí per la gent d'aquí i que diguem les coses que ens passen a nosaltres. Llavors crec que molts grups com Love of Lesbian, Mishima, Sidoní també van començar cantant en anglès, moltíssims grups, i n'han sorgit de nous, vull dir, Dorian, que hi ha com... tornes a notar aquella sensació de que alguna cosa s'està coent. Potser després no passarà res, però com a mínim haurem plantat alguna cosa perquè d'aquí potser creixi alguna cosa més. Crec que també és necessari, necessitem que hi hagi una escena per poder créixer una mica més. Els vídeos, el confeti, sempre ha estat molt important en els vostres concerts. Fins a quin punt diríeu que és important per Factor de la Fe la part visual? Doncs la veritat és que quan vam començar a plantejar-nos els directes, sí que ens vam donar compte que érem tres a l'escenari que no portàvem banda, llavors havíem d'omplir l'escenari d'alguna manera. I se'ns va acudir el fet de portar projeccions. Aleshores vam començar doncs, amb això, amb els visuals, i vam anar afegint-hi coses, perquè era com que necessitàvem crear un espectacle, oferir alguna cosa més, no? I vam incorporar els globus gegants, el confeti, les llums de Nadal, bueno, tot això, i ara hem inclòs una màquina de fer bombolles de sabó, i segurament se'ns aniran acudint altres coses per substituir altres que ja fa temps que utilitzem. Creiem que és important, però sobretot és l'actitud que prenem a sobre l'escenari. A part de la imatge que puguem donar, també és com estàs tu a sobre l'escenari. Llavors, volem sobretot que passar-nos-ho bé i que la gent s'ho passi bé també, que sigui com una petita festa. I els videoclips? Sempre hem volgut fer videoclips que tinguessin sentit de l'humor, que d'alguna manera desmitifiquessin una mica la cançó, que no fos exactament el que diu la lletra i que fos una mica catxondo, no? I la plena seqüència és el que té. O sigui, la plena seqüència és una cosa que no hi ha talls, és una mica patós per moments, però al mateix temps a l'espectador li crea una mena de relax. No és un videoclip que cada dos segons hi ha un canvi de pla, no? I és molt trepidant, no? És una cosa que va passant i és bastant al mateix temps amateur, dona la sensació que tothom pot fer-ho, i això crec que crea una mena de simpatia, no? De cara a l'oient. Veu ser grup revelació, disc revelació, cançó revelació. Teníeu molta pressió? S'havien generat moltes expectatives de cara a aquest segon disc? Com que el primer disc i el segon es van solapar molt, tampoc érem, sí que érem conscients de l'èxit del primer, érem molt conscients de l'èxit de Mar, el poder del mar. Sí que havia sigut una mica hòstia i aquest tema, i teníem algú que deia, esperem que la gent vegi més enllà d'aquesta cançó, que per sort va ser així. No ho sé, que ara el segon disc, com que també va ser, vam començar a tornar a treballar a partir de la pel·li del Vigas Luna i tal, crec que tampoc vam tenir el suficient temps com per plantejar-nos la pressió. Era com, anem fent temes. I llavors és com una mena de joc. I la pressió, bueno, una mica passa per sobre dels nostres caps. Com ho feu per compaginar Factor de la Fe i les Flores Azules amb els vostres altres projectes? En el meu cas, Elena està funcionant, hem gravat ara l'octubre 4 cançons amb la intenció de treure el tercer disc l'any que ve, però és un ritme molt diferent al de Factor de la Fe, és molt més tranquil. La resta de membres de Elena tenen les seves pròpies feines, vull dir, sí que té més aquest caràcter de hobby, no? Quedem un cop a la setmana per fer cançons i passar-nos-ho bé i petar la xerrada i no tenim pressió, o sigui, sigui el que sigui, si fem cançons i surten i ens agraden, traurem un disc, i si no, doncs no passa res. O sigui, no tenim aquesta pressió perquè ningú ens està picant a la porta per demanar-nos un disc. Llavors, no té res a veure. Mishima som molt conscients que és un grup a llarga durada, no? I que mai viurem de la música, i que som un grup de local d'assaig. Llavors nosaltres quedem els dimarts i els dijous des de fa 10 anys, assagem, fem unes birres, ens ho passem bé i fem cançons, que és una manera lúdica de viure a la ciutat. Tenim molts assaigs teòrics, o sigui, hi ha molts dies que no assagem, que ens... és la manera de sortir de festa, no? Perquè hi ha gent que té fills al grup, llavors és impossible sortir dissabte, llavors amb l'excusa, pum, assaig. I és poc a poc, és poc a poc. A Mishima segurament ha entrat un disco i no farem molts bolos segurament. I si tenim la sort de fer molts bolos, doncs es buscarà un substitut, perquè jo no podré ser-hi, i es faran. Però que és un concepte molt diferent, no? Recomaneu-nos una pel·li, un disc i un llibre. Recomanaré una pel·lícula que m'agrada moltíssim, que és La vida de los otros, una pel·lícula alemanya que a més va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera de parla no anglesa, i la recomano plenament. Molt ben feta, molt... pateixes, però està molt bé. Un disc... bueno, un disc que hem descobert, a més l'hem descobert viatjant de gira per les Espanyes, en Facto de la Fe, que és l'últim disc de Jens Lehmann. El llibre, doncs, un llibre que ja he recomanat altres vegades, que em vaig llegir fa uns quants anys, però mira, potser me'l tornaré a llegir, que és L'hombre que se enamoró de la luna, de Tom Spanhauer, i és un dels llibres que m'ha provocat més emocions mentre el llegia. De ràbia, d'angoixa, de nervis... A veure, un disc, El taxi d'Antonio Font, podria ser un bon disc. Una pel·li, una que em va marcar molt a mi, Do the Right Thing, de Spike Lee, m'agrada moltíssim. I un llibre, L'Odissea d'Homer. L'Odissea és el llibre, la novel·la d'aventures, l'antonomàcia, que recomano a tothom que tingui la paciència de poder llegir-se-la, però que realment és molt recomanable. Jo el meu disc, que és l'últim disc de Calle 13, Residente o Visitante, m'agrada molt musicalment i a nivell de textos, és rius i aprèn. Un llibre de capçalera, Invasió subtil i altres contes, de Pere Calders, rius també molt i bueno, té una lògica molt especial, és com matemàtiques aplicades a la vida en general. I una pel·lícula, em posaré romàntic i diré Dies de Venus Roses, Walter Matthau. Una pel·lícula molt bona, a part la banda sonora és molt bona, és de Henry Mancini, molt recomanable. I tu, què no faries mai a la vida? Jo mai a la vida em faria un tatu. Temo la palabra, odio la mentira. Jo mai a la vida em canviaria el sexe. Helena! Sí. No sé, jo no ho faria mai. Jo mai a la vida creuaria l'Atlàntic en barco. Jo mai a la vida tindria pensaments impurs amb l'Anna Botella. Vida, escucha, mira, veo la salida, siempre afirmativa, caminaré ciego, porque sé que miras, porque sé que miras, porque sé que miras. F-S-I-A. Dime con tus dedos que no habrá más peros, que siempre seremos mientras nos toquemos. Dime con tus dedos que no habrá más peros, que siempre seremos mientras nos toquemos. Dime con tus dedos que no habrá más peros, que siempre seremos mientras nos toquemos. Dime con tus dedos que no habrá más peros, que siempre seremos mientras nos toquemos. Dime con tus dedos que no habrá más peros, que siempre seremos mientras nos toquemos. Luz entre las ramas, 6 de la mañana, llegan los colores, nacen las fragancias. Dime esa palabra que tus ojos cantan, cómo fluye el viento, cómo corre el agua entre las montañas. Bésame los labios, tócame la cara, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma, que me tiembla el alma. Poseía poesía, caminaba, componía, comparaba, concentrada, si buscaba, encontraba, contaba y cantaba, cantando, hablando. Di quien canta aquí, tú a ella o ella a ti, es un simple gesto, quien lo siente, quien lo haría, un terrible amo, un magnífico criado. Sientes lo que expreso, espero que sí. HJ calma, contemplata las flores, que las flores bailan. Contemplate. cantat a les flores, que les flores bailen.